Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passant 3 minuts de les 9, és dimarts 5 de maig i ja és hora de posar una visió femenina a l'actualitat des de les filles de Lilith. Avui tornem a parlar d'avortament. Ho fem recordant la tertúlia que vam fer en aquest programa una mica abans que esclatés tota aquesta polèmica mediàtica entre campanyes de l'Església i moviments pro-avortament. Nosaltres insistim en la idea que els debats sobre avortament sí o avortament no potser ja no tenen sentit. Si tenim en compte que en aquesta societat, la societat espanyola, fa 25 anys que la interrupció voluntària de l'embaràs és legal. Així que les filles de Lilith recordem aquella tertúlia on vam debatre amb professionals propers a l'avortament quina seria la llei ideal. Tornareu a escoltar les seves opinions en uns minuts, però abans deixeu-me recordar que us acompanyem fins les 10 de la nit i també hi haurà temps per cuidar la nostra salut a la secció habitual amb els professionals de la Canfic. I, com sempre, l'Anna Pitar, que ens posa al dia sobre les últimes tendències. A més, avui ens ensenya a fer allò que ens agrada tant, a fer-ho a casa, a fer-nos les cosetes que estan de moda nosaltres mateixos. Així que suposo que teniu prou raons per quedar-vos amb nosaltres i amb tot l'equip que fa possible aquest programa. Rebeu una salutació molt especial del Samuel Castro, el control tècnic, i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes a les filles de Lilith. No, i 4 minuts de la nit. Ens toca mirar cap a l'actualitat, com ja és costum aquí al programa, per obrir la nostra tertúlia, que en aquest cas és una tertúlia que recordem d'un programa passat, el que vam emetre el 17 de febrer de 2009, on parlàvem sobre l'avortament. Tot apunta que la llei actual que s'està discutint actualment al Parlament es podria substituir per una nova llei de terminis. Precisament en aquest punt és on es troba el debat i la polèmica d'aquesta reforma. Polèmica sobretot a l'hora d'establir aquests terminis i els límits que permetin doncs, a les dones poder avortar. Com dèiem abans, a nosaltres ens sembla que l'important és precisament això, debatre sobre el que és idoni o no és idoni de posar en aquesta nova llei. Al cap i a la fi, debatre sobre avortament sí o avortament no és una cosa, una polèmica que ja es va parlar doncs, ara fa 25 anys, com dèiem, fa un temps que a l'Estat espanyol l'avortament és legal i nosaltres ens van proposar el dia 17 doncs, debatre quins serien els terminis ideals per a aquesta nova reforma de llei d'avortament. Per cert, a la nostra taula ens van acompanyar doncs, grans experts que treballen de prop amb el tema de l'avortament cada dia. Vam tenir el doctor Santiago Barambio, que és membre de la Junta Directiva de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears i també és president de l'Associació de Clíniques Acreditades per la Interrupció Voluntària de l'Embaràs. A ell també li va acompanyar la Susana García, que és infermera i membre de l'Associació Catalana de Llevadores i també doncs, vam completar aquella taula amb la psicòloga especialitzada en psicologia de la salut i perinatal, la senyora Cristina Silvente. Això és el que ens explicaven en aquella tertúlia sobre l'avortament. Bé, si us sembla, doncs m'agradaria recordar breument els terminis i els límits que estableix la llei actual sobre l'avortament. Concretament, l'article 417 del Codi Penal permet avortar sota 3 supòsits. Primer tenim la violació, que permet avortar fins a les 12 setmanes de gestació. Després, la malformació del fetus, que permet avortar fins a les 22 setmanes. I un tercer supòsit seria en cas que la vida i la salut psíquica i física de la dona doncs, estigui en risc. Sota aquest supòsit, diguem que no hi ha límits establerts. I pel que sembla, doncs, el govern espanyol encara no s'ha pronunciat, diguem, de forma definitiva sobre els terminis que s'establiran en la possible nova llei d'avortament. Però sí que hi ha un projecte que ha presentat la comissió encarregada d'estudiar aquesta reforma. Proposen que la dona pugui avortar lliurement, sense necessitat doncs, d'acreditar cap supòsit, fins a les 14 setmanes de gestació. I en cas de malformació del fetus, diguem que aquest termini s'ampliaria fins a les 22 setmanes. Doctor Barambio, des de la seva associació,

doncs també abans no ho teníem. Abans eren nosaltres mateixes, les llevadores, anàvem a fer 3 dies allà amb els cursos d'intervenció en sexualitat. Mm-hmm. Prèviament els tutors de l'escola els havien fet una formació teòrica, però ens donava la sensació que això potser no els hi arribava. I ara doncs, bueno, tenen ja la persona de la infermera de salut i escola i mantenim molt contacte, fem reunions, estem creant també un programa i llavors doncs, veus que quan tenen alguna dubte sobre sexualitat o inclús la noia ve, es dona que té el retras de la regla, ens han arribat ja molts casos de demanda d'interrupcions d'embaràs o demandes d'un embaràs amb adolescents, o sigui, un embaràs no desitjant, a través de l'infermera. Vull dir que és un circuit que tot just estem maneres, començant. Hi ha una cosa crucial, que és l'accessibilitat dels mètodes anticonceptius. Això que és molt encara important. Encara també aquí ens els han de pagar i Andalusia no. Això també és un altre tema que aquí no podem decidir, però és l'Estat el que ha de decidir. Doncs aquí intentarem mètodes. Fer per un altre dia un altre debat. També espero comptar amb tots vostès. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant la tertúlia d'avui a la Cristina Silvente, a la Susana García i al doctor Barambio. Us esperem quan vulgueu aquí a les Filles de Lilith. Les portes estan obertes. Fins aviat, bona nit. Molt bé, bona nit, gràcies. Esteu. A les Filles de Lilith parlem de salut. I 32 minuts de la nit. Arriba, com ja diem, el bon temps i a nosaltres ens agrada cuidar-nos la salut quan fa fred i quan fa calor, però també ens agrada doncs, veure'ns més en forma, més guapos, més esvelts, per què no dir-ho. I ara és l'època de les dietes i dels règims i d'aquella famosa operació biquini. Però hem d'anar amb compte perquè a vegades, si no tenim l'assessorament de professionals, la dieta i el règim ens poden passar factura a llarg termini i allò que en un principi ens fa veure'ns doncs, més guapos, més esvels, pot ser que es torni a la nostra contra, en el nostre contra i passar-nos greus problemes de salut. Per això a l'altre costat del telèfon tenim una de les membres del grup d'obesitat i nutrició de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. La doctora Concepció de Ribot ens donarà els consells que hem de seguir per tenir una bona dieta i perdre aquells quilos, però sempre d'una manera saludable. Bona nit, doctora Concepció. Hola, bona nit, Laura. Bé, doctora, doncs ara que hi arriba el bon temps, sembla que a tothom doncs, li agrada veure's més en forma, tenir més bon cos. Vostè creu que és saludable seguir les dietes i els règims que apareixen, per exemple, a les revistes, especialment durant aquesta època? Bé, bona nit a tota l'audiència també. Uh-huh. Nosaltres, els metges de família, ens agrada molt més parlar d'alimentació equilibrada, alimentació saludable, que no pas de dietes i règims. Degut a que les dietes i els règims sempre poden tenir una temporalitat i que moltes vegades eviten certs aliments. És molt important una dieta equilibrada de cara a que el nostre cos obtingui tots els nutrients que necessita en cada moment del dia. Si us sembla, podríem parlar una mica d'aliments necessaris, o si vols, Laura, en parlem més endavant, el que et sembli. Doncs, si et sembla, abans també et volia preguntar que últimament hem sentit parlar de l'anomenat efecte yo-yo que tenen algunes dietes. Exactament, doctora, això de l'efecte yo-yo, què significa? Que a vegades sembla que ens aprimem, però de cop podem guanyar els mateixos quilos que hem perdut. Exacte. Això és l'efecte yo-yo. Mm-hmm. Moltes dietes d'aquestes, que gairebé en diuen dietes miracles, mm-hmm. es basen en evitar determinats grups d'aliments. Aleshores, el problema que hi ha, si això es fes tota la vida, vindria un moment en què hi hauria un efecte meseta, que en diguem els metges, que és que no hi hauria ni increment ni decrement de pes, però en el moment en què tornem a introduir els aliments, doncs, com un yo-yo que puja i baixa, doncs torna a pujar el pes i es posa en el pes que hi havia anteriorment. Nosaltres considerem que aquest tipus de dietes no són les bones per l'organisme, uh-huh. perquè hi poden haver-hi dèficits nutritius i dèficits d'aports que és necessari en el nostre cos. Doctora, si li sembla, abans també de començar a endinsar-nos al món de la dieta saludable, m'agradaria aclarir conceptes. És el mateix parlar de dieta que de règim, per exemple? Bé, una mica és el que anàvem dient. Règim i dieta poden ser gairebé sinònims. Nosaltres ens interessa parlar d'alimentacions equilibrades. Una alimentació equilibrada ja de per si no evita cap grup d'aliments. Hem de menjar de tot, però hem de menjar d'una manera equilibrada i d'una manera eficient i sostenible amb el nostre cos. Això és el que nosaltres volem. No volem una dieta, que sempre una dieta va lligada a això de dir, vinga, doncs perquè arriba l'estiu hem de fer una dieta de 15 dies. No, el que hem de menjar equilibradament tota la nostra vida. Això és el més important en relació amb el sobrepès i l'obesitat. I quan parlem, doctora, de dieta equilibrada, hem de tenir en compte, per exemple, el temps i l'estació? És a dir, hem de menjar el mateix a l'hivern que a la primavera o també canvien els aliments que hem d'introduir a la nostra dieta perquè sigui equilibrada? Bé, per una dieta equilibrada hi han d'haver-hi els 7 grups d'aliments bàsics, que si després voleu en podem parlar, Anna. Però sí que hi ha una variabilitat estacional, és a dir, el mes de desembre menjar cireres o menjar maduixes no seria part de la dieta equilibrada perquè no estan en el nostre abast. Uh-huh. Llavors sí que hi ha una estacionalitat, però els grups d'aliments s'han de mantenir tot l'any. Quins serien aquests grups, doctora? Mira, hi han 7 grups d'aliments. El primer grup podríem parlar de les fècules. Les fècules, tots sabem, no?, que són l'arròs, la pasta, la patata, els llegums, el pa. El segon grup d'aliments serien les verdures i hortalisses. El tercer grup d'aliments, la fruita. El quart grup d'aliments serien els làctics, parlant de làctics, els iogurts, la llet, el formatge, i sempre tant formatge com llet, com més descremats millor. Menys greix. Sí, menys greix i té els mateixos aports de nutrients. L'altre grup seria la carn, el peix i els ous, que això serien les proteïnes. Un altre grup serien els olis. Dintre els olis incluïm els fruits secs i les mantegues i tot això, que sempre evitaríem les mantegues i els lípids trans. I per altra banda, l'últim grup, el setè, serien els dolços, que intentaríem només menjar-ne esporàdicament. Això conformaria una alimentació equilibrada i saludable que, com bé has dit tu, a l'hivern, per exemple, si parlem de fruites i verdures, menjaríem unes que serien les típiques de la temporada i de cares a l'estiu o de cares a la primavera o a la tardor serien unes altres que serien verdures, fruites del temps. Doctora, i quins serien els perills, per exemple, a llarg termini, que poden derivar d'una dieta desequilibrada? Bé, una dieta desequilibrada és una cosa que pot ser, la falta aquest de nutrients pot afectar des dels ossos fins a la musculatura, entenent que la musculatura, el nostre cor, és musculatura. Per tant, pot ser un efecte a nivell devastador, a nivell del nostre organisme. O sigui, perdoni, doctora, quan diu el cor, podria ser un efecte a malalties cardiovasculars, no? Exacte, cardiovasculars. Llavors, també, si hi ha una mala alimentació, també pot afectar a la nostra salut, fins i tot en quant a factor de risc. Si hi ha una mala alimentació, hi ha més propensió a poder tenir una dislipèmia, una hipertensió o una diabetis. I també hi ha els problemes hormonals que tenen algunes persones que els hi fa ser potser més propenses, doctora, a patir obesitat o problemes de sobrepès. Sí. Com es poden arreglar o quines dietes especials han de seguir aquestes persones? Bé, una persona que tingui una obesitat o un sobrepès sempre ha de fer una dieta equilibrada. El que passa que ha de tenir molt clar que també hi ha un efecte, que és l'efecte metabòlic. El nostre metabolisme es pot veure afectat en relació amb, molt bé com deia vostè, amb les hormones. Aleshores, els problemes metabòlics ens fan que perdem pes amb molta més dificultat. Per tant, aquestes persones hauran d'intentar disminuir les calories de totes. Una de les maneres fàcils és reduir el grup d'olis i fruits secs, tinguent en compte des d'allà on es partia abans i cap allà on anem. Vull dir que primer hauria de tenir clar què és el que menja i intentar reduir doncs, o hidrats de carbó o olis i fruits secs, però mai perdent la proporció. Sempre tinguem la proporció. Per altra banda, també una persona que tingui sobrepès o obesitat és molt, molt important valorar quin exercici físic fa i intentar incrementar-lo de cares a poder millorar el metabolisme basal, de cares a que cremi més. O sigui, quan hi ha un sobrepès o una obesitat, la nostra balança, o sigui, tenim una balança metabòlica que fa que el que nosaltres mengem doncs ho puguem eliminar. Llavors, aquesta balança la podem modificar en poques coses. Una de les coses és poder tenir una alimentació equilibrada i disminuir les calories que nosaltres ingerim. I I per altra banda, si nosaltres augmentem l'exercici físic, doncs també fem que aquesta balança es decanti i que puguem perdre pes. Sempre entrem també, perdoni doctora, sempre sota la supervisió, suposo, d'un professional, com en aquest cas doncs, un doctor o una doctora. El metge de família és un bon aliat en tot això. Per altra banda, també hem de tenir en compte tot el que nosaltres bevem. Hi ha persona que realment fa una dieta molt, molt restrictiva i després, per exemple, doncs, pren les begudes ensucrades i hem de pensar que, per exemple, una llauna d'una beguda ensucrada pot suposar, seria com si prenguéssim 4 sucres de cafè, 4 saquets de sucre de cafè. I clar, en el sac, saps què vull dir? Que els saquets sí, que sí. posem en el cafè, sí, doncs sí. els 4, sobrets de 4, sucre. Sí, i de vegades hi ha una persona que no es pren una beguda ensucrada, que sinó que se'n pren 3 o 4. Uh-huh. I llavors és com si se'n prengués 8 o 10 sobres de sucre. Uh-huh. Aleshores, clar, és molt important beure no només el que mengem, sinó el que bevem. Hem de tenir en compte també les begudes alcohòliques, que també són molt calòriques, i són unes calories buides de nutrients. O sigui, beure una mica de vi en el repàs és bo, és una bona cosa, perquè fins i tot per el risc cardiovascular que comentàvem abans, hi ha estudis que avalen que disminueix el risc, el que passa que els metges no podem dir quina dosi. No ens podem passar. Exacte. Per això nosaltres recomanem prendre 1-2 dits de vi amb un dels repassos, amb això en principi estaria indicat. Però, esclar, només perquè si bevem més estem augmentant molt les calories. O sigui, doctora, que la dieta mediterrània continua sent la més saludable, no? Sí, sí, sí, m'ho ha tret de la boca. La dieta desequilibrada és, per sort, és la nostra. I nosaltres tenim la gran sort de tenir l'oli d'oliva i de poder disposar de fruites, verdures i peix i carn doncs, de molt bona qualitat en la nostra zona. Doncs la sort de tenir una alimentació equilibrada ben a prop de les nostres cases i que n'hem de saber fer un bon ús. Moltíssimes gràcies, doctora Concepció de Ribot, per atendre els micròfons de les filles de Lilith per primer cop. Esperem que no l'últim i, com sempre, doncs, l'esperem més endavant. Moltes gràcies i bona nit. Gràcies a vostès. Bona nit i un saludo a l'audiència. A Ràdio Cornellà, les filles de Lilith. L'Anna Pitarch ens obre la clau de l'armari. No, i 43 minuts de la nit, com sempre, no em cansaré de dir-ho, quan sona aquesta música tan fashion al meu costat tenim la col·laboradora més moderna i més a la última d'aquí de Ràdio Cornellà. Bona nit, bueno, Anna Pitarch. S'intenta. Bona nit, bona nit. S'intenta i ho aconsegueix. No siguem humils, Anna, que no cal. Bé, Anna, com cada setmana suposo que ja ens portes aquests consells per anar a l'última i per no haver-nos de gratar massa les butxaques. I avui, per fi, hem fet, diguem, un monogràfic d'allò que ens agrada tant i que sempre recomanem de fer les coses nosaltres solets, no? Sí. Allò, agafar el cistell de la costura de l'àvia i posar-nos mans a l'obra, no? Sí, efectivament, avui és una mena recopilatòria, una mena especial, bastant creatiu, crec jo, i per a customitzar aquelles peces que tenim a l'armari que potser no els fem servir i que deuríem explotar perquè igual ens surt alguna joia de temporada d'aquells del fons de l'armari. O sigui que abans de fer-nos nosaltres el canvi de look li hem de fer a l'armari, no, Anna? Clar, a rescatar. Una miqueta la cara de la nostra roba. A rescatar el que puguem i, com sempre, això, reutilitzar. I on podem ficar mà primer, Anna? On podem començar? Doncs començarem pels texans, que ja hem comentat aquí al programa algun cop com estripar els texans i que només necessitem unes tisores i un poc de paper de vidre i un poc de paciència i fer-nos els nostres texans d'aquest del look destrossat. I ja per arredonir, si volem fer-los un poquet més exagerats, agafem un poc de lleixiu i amb ajuda d'una brotxa doncs els taquem una mica. I així ja acabem de fer el desgastat, l'estripat i tot el que sigui possible, mentre no ens quedem sense texans, no. Deixar una miqueta de tela allò perquè com a mínim ens tapin alguna coseta, no? Sí, després també una altra idea és customitzar-los amb tatxes. Sí. Que la meva opció és retallar una de les butxaques del darrere i emplenar el buit que queda amb tatxes de metall. Això és com molt, molt punky, no, sí, Anna? Sí, una estètica, l'estètica punk que es porta molt tant aquest estiu com aquest hivern que s'ha portat aquest estiu i fins i tot a la temporada, la propera temporada seguirà portant. Amb un als 80. I sí, suposo que això que m'expliques, Anna, ho podem fer en tots els texans o no? És un model concret? No, la veritat és que com es porta quasi tot, es porta gairebé tot, doncs cadascuna el texà que tinga més bé a l'armari o que vulgui reciclar, doncs el que ho agafi, sí, i que es posi, escolti, que es posi mans a l'obra. Això sí, a lo millor cada model necessita un tipus de remodelació. Per exemple, doncs els texans de campana sí que convé tallar-los només sols la vora i amb un paper de vidre o això espilagarsar la vora. Les vores, no? Sí. I un cop tenim els texans, Anna, què més podem agafar de l'armari i estripar-lo, destrossar-lo o no, posar-lo més maco? No, seguim amb l'estètica punk. Ah, destrossant, sí. Destrossant. Destroyer estem avui, sí, eh? Sí, sí. Això ja, ara ja anem a agafar algunes mitges que tinguem que tinguin un foradet o si no, fer-les nosaltres perquè ja hem vist aquesta passada temporada i fins i tot la propera seguirà portant. Que abans fer-te una carrera a les mitges era allò fatal i ara està permès fins i tot forats d'allò ben grossos. El tomàquet. Sí, el tomàquet. Doncs algunes mitges que ja hem guardat o algunes que estiguen un poc velles fins i tot o que tinguin ja el tomàquet fet, agafar-les i fer-li les carreres. Si no, la manera de fer-lo és ens posem les mitges i amb les mitges posades i amb una agulla per saber on tenim que fer el forat, doncs agafem un dels fils de la mitja i estirem fins que es faci la carrera. Després ja estirem i ja està. Tota la vida preocupades per no fer-nos carreres a les mitges i ara resulta que és moda. Sí, no, i ara fins una moda atrevida, per això, Anna, eh? No sé si totes ens atreviríem. Clar, això ja les més, sí, les més que vulguin... Les més roqueres, les més, sí. Sí, allò, estètica punk total, no? Sí, tot el look que se'n diu. Sí. I, per exemple, Anna, ara que ja estem, hem reutilitzat texans, hem reutilitzat mitges, pel que fa, per exemple, als complements? Els complements, la veritat és que és la cosa més fàcil tant de reciclar com de fer-te-la tu mateixa i de copiar els que veiem a les passarel·les. Avui porto dos propostes de collarets per fer-te-ho tu, però que jo crec que el tema dona com per fer un altre programa tot de complements per fer-nos nosaltres. Que no seran els de macarrons que no són sabem fer tots de petits. No són els de macarrons. Que regalàvem a la mare, el dia de la mare, que no sé tu, però sí, el de la meva mare anava a les escombraries a la d'allà. A totes, o sigui, les setmanes es tocava cullerets de macarrons i jo crec que gairebé tots acabaven al mateix lloc. O sigui que... sí, jo no he vist a gaires joiers de mares els cullerets de macarrons dels fills, eh? No, se'l posaven allò una estona per quedar bé i després a les escombraries. Però nosaltres podem fer una coseta més elaborada, no, Anna? Sí, nosaltres el que podem fer és agafar els cullerets aquests de perles, que, bueno, imitació de perles, que fa unes temporades que es van portar i que segur que estan ahí criant pols a algun calaix, doncs agafar-los i per posar-nos els fem un parell de voltes i després els enganxem amb una agulla de pit en forma de flor, sobretot els colors així més, que ja hem estat parlant que són tendències, els tons així maquillatge, rosa, fins i tot tons corals, i els posem i queda, la veritat, que un look així molt romàntic, que potser per amb un vestit senzillet ens acaba de redonir l'estilisme. Ara que s'estrenarà ben aviat la pel·lícula aquesta de Coco Chanel, queda molt Chanel, no? Aquest look que m'expliques, sí, sí, ara mateix m'ha vingut, sí, és un flash. Poc, sí, és un poc aquesta estètica. Allò de la camèlia aquesta típica, doncs pues sí. I després també una altra, que jo he vist a les passarel·les passades, és un collaret del dissenyador belga Dries Van Noten, que és un collaret fet a partir de braçalets. O sigui que és superfàcil de fer. Agafes totes les pulseres que tinguis per casa, no? Sí, Anna? Agafes un cordill, diverses pulseres que tinguis, més ara de cara a l'estiu, si són així d'estil ètnic, doncs millor. I res, vas passant les pulseres per el cordill i a les dels extrems els fas un nus i ja tens tu el teu collaret de passarel·la amb les pulseres que tens per ahir per casa, amb els braçalets. No seria Dries Van Noten, però seria Made in Casa, no? Made in Casa. Claro. Amb la satisfacció de que l'has fet tu, que això sempre va bé. I de que no has pagat el que deu costar, no ho sé, el de DriveBank no ten, no? Pues ves a saber, perquè sí, aquestes coses de passarel·la, ves si posa els preus, si és que el tenen. Doncs nosaltres, com estem una miqueta més aquí en el món real, que encara som fashions, però diguem que la cartera tampoc ens acompanya, doncs ens conformem amb el que tenim, que ja és prou, i sobretot amb aquests consells que ens dona cada setmana l'Anna i que ens ajuda doncs, a ser una miqueta més modernes i a renovar el nostre armari. Bona nit, Anna. Bona nit. Estàs escoltant Les filles de Lilith. Estàs escoltant Les filles de Lilith, a Ràdio Cornellà. Fem una volta per la història en femení. So it is, just like you said it would be. 9:54 minuts de la nit. Avui, novament, ens posem literaris, cosa que ens agrada molt aquí a Les filles de Lilith, per parlar d'una escriptora famosa per ser molt reivindicativa, per dir el que pensava, tot i el que poguessin pensar els demés. Fins i tot, li importava ben poc el que pogués pensar el govern dels Estats Units. Qui serà aquesta escriptora tan reivindicativa, amb tan poca vergonya? Doncs ni més ni menys que la mateixa Susan Sontag. No hero in her sky. La nostra protagonista va néixer a la ciutat de Nova York el 16 de gener de 1933, però va créixer a Tucson, Arizona. Com tota biografia d'artista marcada per la seva infància, la Susan Sontag també va veure aviat la mort ben de prop. El seu pare, un mercader de pells jueu, va morir de tuberculosi a la Xina quan ella només tenia 5 anys. Però un temps després, no gaire, uns 7 anys, la seva mare es va casar amb el capità Nathan Sontag, de qui la Susan va heretar el cognom. Tot i que ella no en guardava un bon record, perquè segons paraules de la pròpia escriptora, la seva infància va ser una llarga condemna de presó. Als 15 anys va ingressar a la Universitat de Califòrnia i un any després va continuar els seus estudis a la Universitat de Chicago, on es va llicenciar en Filosofia i Lletres amb només 18 anys. Durant aquesta estada a la universitat es va casar amb Philip Rieff, un professor de Sociologia 11 anys major que ella. Però aquell matrimoni, la veritat, que es va acabar el 1950 i no va durar gaire. Es va acabar poc després que la Susan Sontag es doctorés en filosofia, literatura i teologia a la Universitat de Harvard. Era evident que una dona amb aquella preparació aviat sortiria de l'anonimat. Where have all the flowers gone? La Susan, després de treballar com a conferenciant i professora de religió, es va unir el 1960 a la revista Partisana, on es va relacionar amb molts intel·lectuals de Nova York. De fet, durant els anys 60 i 70 va tenir una gran influència en les noves formes d'art i es va convertir en una creadora d'opinió a la societat nord-americana amb els seus primers assajos i articles. Tot i que políticament a l'escriptora la consideraven una dona radical liberal més propera potser el pensament europeu, del que ella era gran coneixedora. L'art, la veritat que era una de les seves passions, i considerava que el més important d'una obra no era la dificultat de la seva creació, sinó els sentiments que era capaç d'abocar al públic un quadre, una escultura o simplement un edifici. Està clar que va ser una gran impulsora del concepte d'art modern que tots tenim avui dia. A més, va ser una de les primeres persones que reconeixia la fotografia com una forma d'art, fins i tot la coneguda fotògrafa de moda Annie Leibovitz, que va ser companya sentimental de la Susan durant 10 anys, va dir que els seus conceptes sobre la fotografia havien canviat després de llegir l'obra de la Susan Sontag. L'escriptora tenia el do de convertir en llibre tot allò que pensava i reivindicava, fins al punt que quan el 1975 li van diagnosticar càncer, 3 anys més tard va publicar un assaig titulat La malaltia com a metàfora, on criticava durament el tractament pejoratiu que se li sol donar la paraula càncer. Allò era una mostra més del currículum reivindicatiu i compromès de la Susan Sontag, que, per cert, va continuar ampliant els darrers anys. Així, des de 1993 a 1996, l'escriptora va viatjar a Sarajevo durant la Guerra de Bòsnia i des d'allà va criticar la participació americana en aquesta guerra. Era totalment contrària a la intervenció armada del seu país. Fins i tot després de l'acte terrorista de les Torres Bessones de Nova York, Sontag va escriure que era conseqüència de les accions i aliances d'Amèrica i que els terroristes no podien ser qualificats com covards. Unes afirmacions, evidentment, per les quals posteriorment demanaria disculpes, segurament obligada pel propi govern nord-americà. Però, tot i ser incòmoda per la Casa Blanca, ningú va poder parar la fama de la Susan Sontag arreu del món. Les seves obres han estat traduïdes a 26 idiomes i el seu paper com a pensadora i crítica ha transcendit més enllà del seu país, sobretot aquí a Europa. Prova d'això, per exemple, són els premis que li van concedir, com l'Ordre de les Arts i les Lletres de França el 1999 o el Premi Príncep d'Astúries aquí a l'Estat espanyol el 2003. La veritat que la Susan Sontag era tan cabuda i obstinada que va aconseguir superar 2 càncers al llarg de la seva vida. Però, malauradament, no va poder guanyar la batalla a la leucèmia i finalment va morir el 28 de desembre de 2004 a conseqüència d'aquesta malaltia. Però avui encara estan tan presents les seves reivindicacions i les seves lluites, tan present també aquella lluita contra les guerres de Vietnam i Bòsnia i fins i tot contra l'actual conflicte de l'Iraq, que sembla que la Susan Sontag encara estigui viva, tan viva com el significat de totes les paraules que va escriure i va dir al llarg de la seva agitada història. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. Les 10 en punt de la nit, com sempre, ens acomiadem ja fins la setmana que ve. Recordeu que si voleu escoltar alguna cosa de les que heu pogut sentir aquesta nit, recordar algun altre moment d'algun altre programa, doncs ho podeu fer al nostre blog, Les Filles de Lilith, tot junt, .blogspot.com. Nosaltres ens acomiadem aquí, al directe, fins la setmana que ve.